przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia w środa, 21 czerwca, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu 590 mówił o konieczności dalszych inwestycji w bezpieczeństwo Polski. Lada dzień wejdzie w życie 11 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Nowe restrykcje komentowali na antenie Trójki europosłowie. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które spodziewane są prawie w całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że najważniejszą kwestią dla Polski jest bezpieczeństwo, które można osiągnąć poprzez rozwój obronności, suwerenność oraz rozwój gospodarczy. Podczas wystąpienia w czasie Kongresu 590 szef rządu zaznaczył, że jest to jeden z powodów budowania silnej armii. Bez bezpieczeństwa polskich granic nie ma praktycznie bezpieczeństwa całego państwa, a więc nie ma jej suwerenności. To dlatego też budujemy dzisiaj najnowocześniejszą, bardzo silną armię, może nawet w przyszłości najsilniejszą armię lądową w Europie. Miarą i fundamentem bezpieczeństwa jest także nasz rozwój gospodarczy. Kongres 590 odbywa się od 2016 roku. W trakcie kilkudziesięciu paneli poruszane są aktualne tematy w obszarze gospodarki, bezpieczeństwa, nauki czy kultury. Patronami kongresu są Polskie Radio i Polskie Radio 24. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów. W południe do rządu w randze wicepremiera wrócił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będzie on jedynym wicepremierem. Rezygnację z funkcji wicepremierów złożyli dotychczasowi zastępcy szefa rządu. W przemówieniu Andrzej Duda przypomniał, że prezes PiS-u jeszcze niedawno był w rządzie i jako przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych pracował nad przygotowaniem ustawy o obronie ojczyzny. Bardzo serdecznie gratuluję panu prezesowi, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu tej nominacji i dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu. Dziękuję z uwagi na to, że wcześniejsze zadania, jakie pan premier w rządzie wykonywał nie tak dawno, jeszcze kilka miesięcy temu, miały ogromne znaczenie dla Rzeczypospolitej. Zajmował się pan premier kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Między innymi, śmiało można powiedzieć, jest pan absolutnie głównym autorem ustawy o obronie Rzeczypospolitej. Dotychczasowi wicepremierzy pozostają w rządzie. Mariusz Błaszczak będzie ministrem obrony, Piotr Gliński ministrem kultury, Jacek Sasin ministrem aktywów państwowych, a Henryk Kowalczyk będzie ministrem, członkiem Rady Ministrów. Będzie 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Zgodę wyrazili na niego dziś ambasadorowie unijnych krajów po prawie dwóch miesiącach rozmów. Decyzję komentowali na antenie Trójki europosłowie. Bogdan Rzońca z PiS-u sceptycznie ocenił nowe restrykcje. Bo on dotyczy raczej tego, co się już wydarzyło. Chodziło w tym głównym 11 pakiecie o to, żeby uszczelnić dotychczasowe restrykcje nałożone na Rosję, żeby nie można było ich omijać. No są tutaj takie zapisy, które są pocieszające, powiedzmy, bo ponieważ jest wprowadzenie ograniczenia na zawijanie do europejskich portów rosyjskich statków, no to jest ważne. Pozytywnie nowy pakiet ocenił europoseł Nowej Lewicy Bogusław Liberacki. Pakiet wcale nie jest słaby. Pakiet jest taki, na jaki zgodziły się rządy, w tym także rząd polski. To jest pierwsze. Po drugie, mamy kolejne 100 nazwisk instytucji ze strony rosyjskiej, a o to przecież wnosił premier Morawiecki, także nie mówmy, że to jest słabe. No i wreszcie są objęte również sankcjami firmy spoza Unii Europejskiej, które nie dotrzymują ograniczeń nakładanych przez Unię Europejską. Wszystkie procedury w sprawie sankcji powinny być sfinalizowane w ciągu kilkudziesięciu godzin. Restrykcje wejdą w życie wraz z publikacją w unijnym dzienniku urzędowym. Uwaga na burze, które mogą pojawić się we wszystkich województwach. Bezpieczniej będzie jedynie na krańcach wschodnich Polski, prognozują synoptycy. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, najgwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne przejdą przez Polskę zachodnią i centralną. Mogą także wystąpić trąby powietrzne. Burzą będzie towarzyszył intensywny opad deszczu, miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy, silne porywy wiatru, od 70 do nawet 90 km na godzinę. Możliwy jest grad. Ale uwaga, warunki, które będą dzisiaj w kraju, mogą powodować, że mogą tworzyć się lejki trąb powietrznych. Także takie trąby powietrzne niewykluczone, że mogą również się pojawiać. Ostrzeżenia będą obowiązywały najpóźniej do drugiej w nocy. W Tatrach zakończyło się wielkie liczenie kozic. O wschodzie słońca w górę wyruszyli równocześnie pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego Tanapu. przyrodnicy w 32 częściach Tatr przez lornetki wypatrywali kozic w piętrze hal i grani. Na bieżąco wprowadzali dane do specjalnej aplikacji, tak aby uniknąć podwójnego liczenia tych samych osobników, wyjaśnia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Liczyliśmy nie tylko same kozice, ale staraliśmy się rozpoznać płeć, czy to była kozica, cap, czy młode, tegoroczne, czy to są koźlęta już zeszłoroczne. Liczenie kozic jest wymagające, bo konieczna jest dobra widoczność. Przyrodnicy mogą zobaczyć zwierzęta tylko wcześnie rano. Po godzinie 8 przemieszczają się na trudno dostępne półki skalne w miejsca zacienione. Wtedy to liczenie jest znacznie utrudnione, dlatego właśnie te liczenia kozic odbywają się tak wcześnie rano. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A one meczą czy beczą? Tak się zastanawiam. O meczu to będzie za chwilę, teraz o pogodzie, bo wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, przelotnie padać. W wielu regionach możliwe burze, głównie w pierwszej połowie nocy. A tej nocy od 14 stopni na Pogórzu, 16 w centrum do 18 na zachodzie. Jutro słonecznie, upalnie, ale też będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego na południu i wschodzie możliwe burze z gradem, bez opadów jedynie od Pomorza Zachodniego po Mazury. Jutro od 18 stopni nad morzem, 25 na Suwalszczyźnie, w centrum 29 w większości regionów 30, a największa temperatura i upał na zachodzie do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 18 po wczorajszym meczu. Jest pomysł. Grupowanie piłkarzy powinno polegać na testach. Na setkę, kto jest najszybszy, bierzemy do kadry. Następnie bieg na 7 kilometrów, kto wytrzymały, bierzemy do kadry. Następnie sprawdzamy, kto potrafi największą ilość podań dokładnych oddać. I czwarty warunek proponowałbym. Za wygrany mecz płacimy, za przegrany odwozimy do Polski. Dziękuję, miłego dnia. Bardzo dziękujemy, proszę zostać z Trójką. 2 dwójki, 7 trójek, kontakt z audycją popołudniową. A już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Yeah. Nickelback. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 10 minut po 18:00 jest nasz gość, jest Bartłomiej Graczak. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. Dziś z nami profesor Sławomir Sowiński z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Kłaniamy się, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się. To my o tej polityce. Dziś najważniejszą informacją jest to, że Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Będzie jedynym wicepremierem w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Takie zmiany już się dokonały. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Jak pan ocenia te zmiany? No cóż, chociaż to było, można powiedzieć, uroczystość rządowa i też to wszystko widzieliśmy w Pałacu Prezydenckim w południe, kojarzy nam się z właśnie tworzeniem czy też rekonstrukcją rządu, to wydaje mi się, że jednak klucz tych zmian jest raczej kampanijny, jest raczej wyborczy. Myślę, że po prostu ten pierwszy etap kampanii wyborczej, który na dobre zaczął się wraz z początkiem maja, wraz ze słynnym ulem, który Prawo i Sprawiedliwość chciało zaprezentować wyborcom, czy też chciał się zaprezentować jako taki właśnie ul pełen różnych dobrych pomysłów, pełen takich, bym powiedział, ofert merytorycznych. Otóż ten etap po prostu się nie powiódł. Myślę, że kampania Prawa i Sprawiedliwości, trzeba to powiedzieć dość wyraźnie, ugrzęzła i to bardzo wyraźnie widzimy po tym, że przypomnę, w piątek dość nagle zrezygnował szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości ze swojej funkcji. Potem czyli to ma być, powiem, reset, dość popularne ostatnio słowo? Więc myślę, że tutaj słowo reset jest jak najbardziej na miejscu i to o to chyba przede wszystkim chodzi. I myślę, że powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu w mojej ocenie ma charakter bardziej taki, bym powiedział, polityczny, a może nawet symboliczny. W tym sensie, że rząd już, tak powiem, wiele w sensie politycznym do zrobienia nie ma, dlatego że powoli już, można powiedzieć, kończy się kadencja Sejmu i rząd co najwyżej, moim zdaniem, będzie pewnymi rzeczami administrował i to do tego Jarosław Kaczyński jest potrzebny. Natomiast gdyby rząd miał rzeczywiście jakieś wielkie projekty, które musiałby przejść przez Senat, przez Sejm, a potem przez Senat, to na to już jest chyba po prostu za późno. I ja dobrze pamiętam, ostatnie posiedzenia Sejmu zaplanowane są w połowie lipca. Więc tu chyba chodzi raczej o taki symbol skierowany przede wszystkim do własnego obozu politycznego. Taki symbol, prawda, że jednak trzeba, mówiąc krótko, wziąć się w gard, że trzeba zmobilizować szeregi, że trzeba zacząć takim równiejszym krokiem maszerować. Wszyscy też widzieliśmy, jak do wielu napięć dochodziło w obozie, bym powiedział, w rządzie po prostu, i do takich napięć bez precedensu. Ja nie pamiętam w historii politycznej wolnej Polski, żeby na przykład minister rządu, myślę, to minister sprawiedliwości, w tak otwarty sposób krytykował premiera. Bo dziś pojawiły się też takie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości mówiące o tym, że wejście Jarosława Kaczyńskiego to jest przede wszystkim konsolidacja w ramach obozu władzy. Tak. Tylko można by wtedy odrzucić to stwierdzenie, to co, nie był skonsolidowany? No więc właśnie, wydaje się, że to jest też sygnał, że po prostu był chaos i powód Jarosława Kaczyńskiego ma jakby ten chaos zażegnać, ma zakończyć, ale jest też pewna cena, bym powiedział, tej decyzji, dlatego że jak sobie przypomnimy kampanie wyborcze PiSu i w roku 2015, i w roku 2019, czyli te kampanie, które prowadziły ten obóz do zwycięstwa, to można powiedzieć, one szły w dokładnie odwrotną stronę niż dziś dokładnie, prawda, zdaje się PiS zmierzać. Przypomnijmy, że w roku 2015 o tej mniej więcej porze PiS był już po zwycięskich wyborach prezydenckich i pokazał, prawda, że ma nowego polityka, dynamicznego polityka, nieznanego polityka, jakim był wtedy Andrzej Duda, że miał nową kandydatkę na premiera, jaką była Beata Szydło. I dokładnie, pamiętam, na początku lipca 2015 roku w Krakowie odbył się taki wielki kongres PiS-u, w którym iskrzyło od pomysłów, iskrzyło od różnego rodzaju takich właśnie merytorycznych ofert. No panie profesorze, żeby po niemalże dwóch kadencjach, po pandemii, w trakcie trwającej wojny mieć ten samą energię. Wiadomo, że w innym miejscu jest teraz opozycja, która zdaje się, że chce też zresetować swoje poprzednie rządy i budować coś nowego. Ale wiadomo, że mamy do porównania dwie kadencje Platformy i PSL-u, dwie kadencje Prawa i Sprawiedliwości, ale jest dużo wyborców, którzy tych poprzednich dwóch kadencji nie pamiętają. To prawda, ale jeśli chodzi o taką mechanikę, tylko dokończę moją myśl, do polityki PiS przed wyborami zawsze szukał, starać się jakiejś nowej energii, nowego pomysłu, nowego otwarcia. Natomiast dzisiaj, i to jest bardzo zaskakujące, kiedy właściwie wchodzimy już w ten decydujący etap kampanii, PiS nagle wraca, można powiedzieć, takich najbardziej sprawdzonych polityków, Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński, polityków, którzy oczywiście przekonają wyborców PiS-u, polityków, którzy są, można powiedzieć, symbolem tego takiego PiS-u, jaki znamy, też twardego, wojującego, ale raczej nie dają chyba większych szans, żeby PiS wyszedł szerzej, żeby wypłynął na głębsze wody, żeby powalczył o te dodatkowe... Tylko pytanie właśnie, czy PiS-owi zależy o powalczenie o szeroki elektorat, czy o namówienie własnego elektoratu do powrotu? No tak. To jest o tyle ciekawe, że właśnie w sondażach PiS-owi się na razie żadna krzywda nie dzieje, prawda? Wydaje się, że wyborcy PiS-u są wyjątkowo cierpliwi i wyjątkowo wiernie trwają przy swojej partii, niezależnie od licznych kryzysów, które te partie ostatnio spotykają. No ale właśnie postawienie Jarosława Kaczyńskiego i na Joachima Brudzińskiego to jest chyba przede wszystkim postawienie na to, żeby te 5 milionów wyborców, które ufa PiS-owi, można powiedzieć, żeby je zatrzymać, żeby to poparcie dowieść do wyborów, i to jest chyba taki plan minimalny. I wydaje się w tej chwili, że PiS chyba już zrezygnował z takiego pójścia szerzej, dalej, głębiej, jak w 15 czy w 19 roku. Ale druga też myśl jest taka, że właściwie jak obserwujemy te ostatnie tygodnie, zwłaszcza kampanii PiS-u, to się pojawia pytanie, czy tutaj się gdzieś nie pojawia w cudzysłowie klątwa Platformy z 2015 roku. To znaczy, czy właśnie po 8 latach rządzenia partia nie popełnia tych samych błędów. Pierwsza taka sytuacja błędów po 89 roku, że będzie trzecia, czy ewentualna trzecia kadencja. No właśnie. Pierwsza taka sytuacja. Oczywiście dziś nic nie jest przesądzone, ale też nic niewiele, nie jest przekreślone. Mówiąc szczerze, na to wskazuje. Powiem szczerze, gdybym dzisiaj zastanawiał się tak naprawdę, kto będzie rządził jesienią, to przede wszystkim nie tyle bym się przyglądał kampanii PiS-u czy PO, ale przede wszystkim temu drugiemu szeregowi, bo to uważam, że od wyników drugim szeregu wyborczym... No tak, na ten moment sondaże pokazują, że ani PiS, ani antypis nie ma większości, bo no właśnie, jest jeszcze ta... No właśnie, jest sondaże pokazują, że jest 1/3 wyborców, którzy tak mówią... Mamy już trochę dosyć tej trwającej 18 lat, prawda, polemiki tej potyczki, no dobrze, tej walki. Reset dokonany. Zbudania. Będziemy obserwować, co dalej z kampanią Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Sławomir Sowiński z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Dziękuję. Kłaniam się, dobrego wieczoru, dobrego wzajemnie popołudnia. Oczywiście bardzo dziękujemy. Wzajemnie z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 18 minut po 18. Turn it. Electric Light Orchestra. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Tak sobie myślę, bo zastanawiałem się, czy wracać do wczorajszego wydarzenia sportowego w Kiszyniowie, czy nie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałbym tylko tak podsumować króciutko wczorajszy mecz. Czy można? Bardzo proszę. Piękny to był mecz, nie zapomnę go nigdy. To po prostu. Tak sobie myślałem, że już będziemy kończyć, a tu podsumowanie. No dobrze, dwie dwójki i siedem trójek. Co zatem robić? Polska-Niemcy 20, na pewno humor się poprawi. A, rozumiem, czyli siatkę oglądać. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie kontakt z nami. Również dwie dwójki i siedem trójek. No, zastanawiamy się, jak rozwiązać tę sytuację, która zobrazowana była wczoraj na stadionie w Kiszyniowie. No i co jest tego przyczyną? Za dużo pieniędzy, proszę pana. Niech mi pan położy górę złota. Czy ja zostanę Herkulesem? Mam 62 lata. No, tak po głosie to ja bym nie powątpiewał. 23 minuty po 18. Kocha ciebie niebo! I kiedy mówisz do zabawek, one wiedzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś. Spacer po raju i czarnych wesołych aniołów. Spacer po raju. Nic nie znaczy. Ołowiane żołnierzyki grają marsza nam. ciebie niebo. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały świat. Rezerwat. W programie trzecim Polskiego Radia już za chwilę skrót serwisu prognoza pogody, a za moment najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Poznaję mówić prawdy. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Trwają konsultacje programu Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. O uwagę, prosimy kierowców. Radio Nawigator. Gdzie i jakie utrudnienia o tym? Kuba Domoracki. Wciąż poważne utrudnienia utrzymują się na trasie S5 w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Leszno-Południe i Rydzyna. Na 80 kilometrze trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu. Jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest tam całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazd trasą wojewódzką numer 309. Natomiast na trasie S3 pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód zablokowany jest jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. To 97 kilometr tej trasy. A teraz Krajowa Dwójka, miejscowość Wysokie, niedaleko Międzyrzecza Podlaskiego. Na 613 kilometrze samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, tradycyjnie od węzła Konotopa niemalże do mostu Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Podobnie A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe. Radio Nawigator Trójki. 18.30, czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli projekt uchwały w sprawie unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Jest on tożsamy z treścią uchwały, jaką przyjął Sejm. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiSu powiedział Polskim Radiu, że dobrze, aby w tak ważnej sprawie obie izby parlamentu mówiły jednym głosem. Pewnie będzie to trudne, ale tak naprawdę to jest już problem większości senackiej. My jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy potwierdzić stanowisko Sejmu i uważamy, że to jest tak naprawdę stanowisko znacznej większości polskiego społeczeństwa. Uchwałę krytyczną wobec paktu migracyjnego Sejm przyjął w zeszłym tygodniu. Prawie 300 razy interweniowała we wtorek Straż Pożarna w związku z emisją tlenku węgla, przekazał rzecznik PSP brygadier Karol Kieszkowski. Zdaniem strażaków duża liczba interwencji miała związek z upałami, przez które nagrzewały się dachy. W tej sytuacji wentylacja oraz kominy mają słaby lub wsteczny ciąg, co sprawia, że dym lub spaliny z pieca wpadają do budynku, powiedział Karol Kieszkowski. Minionej doby badania potwierdziły zaledwie 31 zakażeń koronawirusem i zanotowano zgonów osób z COVID-19. Wczoraj wykonano ponad 2000 testów w kierunku patogenu. Więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Jutro słonecznie, upalnie, ale że pogoda dynamiczna, będzie się chmurzyć, przelotnie padać na południu i wschodzie, możliwe burze z gradem, jedynie bez opadów od Pomorza Zachodniego po Mazury, a wiatr zachodni słaby, w czasie burz porywisty. Jutro od 18 stopni na Wybrzeżu, 25 na Podlasiu, w centrum 29, w większości regionów 30, a najwyższa temperatura to już upały na zachodzie do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. W sprawie meczu jeszcze dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałbym tylko tak podsumować króciutko wczorajszy mecz. Czy można? Piękny to był mecz. Nie zapomnę go nigdy. To po prostu. Jednak coś optymistycznego. Za 28 minut 19. Podziękować naszej drużynie, bo w trzecim golu to ja się tak uśmiałem, że aż mnie brzuch bolał. No naprawdę, zrobili mi dzień. Tak mnie to wszystko rozbawiło. Nie, no same plusy, jak słyszę, i to nie jeden, bo dzisiaj też o tym rozmawiamy i dyskutujemy. Dwie dwójki i siedem trójek, gdyby państwo mieli ochotę, to serdecznie zapraszamy. Za 24 minuty 19, już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you. My dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Perfekcyjny przykład, jak muzyka może łagodzić nerwy. Także te po nieudanym meczu. Tak sobie pomyślałem z ukłonami dla Eda Sheerana. Za 20 minut 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I ponownie przenosimy się na Kongres 590. Na warszawskim Służewcu jest Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Co na początek? Zaczynamy od statystyki i najnowszych danych GUS-u. 7180 zł to średnia pensja w maju, ale te wyliczenia nie dotyczą wszystkich. Chodzi o firmy zatrudniające powyżej 10 osób. W stosunku do kwietnia wynagrodzenia drgnęły o 1 punkt procentowy do 12,2% licząc rok do roku. Niestety, realnie cały czas zarabiamy mniej niż w zeszłym roku, bo podwyżki cały czas zjada nam inflacja. Ta jednak spada, a więc jest nadzieja, że latem zobaczymy zrównanie wzrostu cen i płac. Najszybciej teraz nominalnie pensje rosną w górnictwie czy transporcie. Zdecydowanie wyhamowały w budownictwie, na którym odbijają się wysokie stopy procentowe. Danych i liczb po przecinku jeszcze więcej. Produkcja przemysłowa w maju spadła o 3,2% licząc rok do roku i jak podaje GUS, to już czwarty z rzędu miesiąc, kiedy ten wskaźnik znajduje się pod kreską. Z kolei nad kreską giełda WIG20 zamknął dzisiaj dzień 0,45% na plusie. Złoty stabilnie, po południu frank kosztuje 4,52, euro jest po 4,44, dolar po 4,05 zł, brytyjski funt kosztuje 5,16, a my cały czas jesteśmy na warszawskim Służewcu, gdzie odbywa się kongres 590. Podsumowanie dnia. A jednym z tematów kongresu 590 jest zielona transformacja. Słynny pakiet Fit for 55 zakłada, że kosztem 7 bilionów euro Unia stanie się klimatycznym prymusem. Z tym zastrzeżeniem, że odpowiada teraz za niespełna 9% światowej emisji CO2. Tymczasem najwięksi truciciele jak Indie i Chiny ani myślą o takim ambitnym planie. Z nami Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Polska chce być w awangardzie tych zmian, czy raczej ciągnie kołdrę w dokładnie odwrotnym kierunku niż unijna większość? Polska przede wszystkim podchodzi racjonalnie i odpowiedzialnie do propozycji związanych z transformacją energetyczną i ocenia koszty, które są związane z proponowanymi rozwiązaniami, ocenia również konsekwencje tych rozwiązań, czego niestety nie zrobiła Komisja Europejska, prezentując cały pakiet. Dzisiaj wiemy, że nawet poszczególne rozwiązania z całego pakietu fitowego będą trudne do udźwignięcia dla Polaków. Akumulacja ich w pakiet kilkunastu rozwiązań wdrażanych jednocześnie będzie olbrzymim wyzwaniem, trudnym do pogodzenia i w naszej ocenie niestety mocno uderzającym w nasze społeczeństwo, nie tylko w najuboższych, ale również w klasę średnią. No, tylko pytanie brzmi, czy my jeszcze mamy w tej kwestii coś do powiedzenia, czy już na wszystko się zgodziliśmy? Nie zgodziliśmy się i to też warto wskazać, że rozwiązaniami, które są dyskutowane, część już zostało przyjętych bez zgody naszego kraju. Również prezentujemy wciąż oczekiwania, które Polska w toku dyskusji z państwami członkowskimi prezentuje, wskazując na odrębność wyzwań, przed którymi stoją państwa ze zachodniej części Unii Europejskiej czy państwa tutaj bliższe naszemu regionowi. Oczywiście to jest olbrzymie wyzwanie, bo nie da się ukryć, że te działania są tak naprawdę pisane pod konkretne interesy konkretnych państw. Gdzie są te punkty rozbieżne? Gdzie pani widzi szansę na wywalczenie jeszcze czegoś? Na pewno wielkim wyzwaniem jest kwestia ciepłownictwa. Mamy swój system, zresztą przedstawiciele Komisji Europejskiej odwiedzali Polskę i obserwowali, w jaki sposób to u nas funkcjonuje i byli zaskoczeni, nie zdawali sobie sprawy z tego, jak u nas to funkcjonuje. Więc to jest temat, o którym dużo dyskutowaliśmy, wywalczyliśmy również środki. O tej konieczności docieplenia budynków, prawda? Są termomodernizacje, na które również przeznaczamy olbrzymie środki już od 2018 roku w ramach programu Czyste Powietrze. Wiemy, że temat samochodów został tematem zamkniętym, natomiast Polska liczy na rewizję, która ma się pojawić i na to, żeby... Mówi pani o zakazie spalinowych samochodów. Dokładnie, dokładnie to jest. Nie tyle, że my się nie zgadzamy na pewne walkę, na walkę o czystsze środowisko, tylko wskazujemy, że działania, które są zaproponowane, są w zbyt krótkim terminie czasowym, że nie stawiają możliwości dochodzenia stopniowego poprzez różnego rodzaju innowacje, zmiany technologiczne, ale narzucają odgórnie działania, nie weryfikując skutków. A w naszym przypadku może skutek być taki, że część samochodów wycofywanych na zachodzie będzie po prostu trafiała do naszego kraju, czym będzie się przyczyniała do pogorszenia jakości powietrza. Ci, którzy nie będą w stanie kupić nowych samochodów, niestety mogą stać się społeczeństwem, które jest wykluczone w ogóle komunikacyjne, więc cała masa wyzwań, z którymi się mierzymy i co do których przekonujemy inne państwa członkowskie. Tyle unijne negocjacje. Zastanawiam się, czy u progu lata państwo już myślą o zbliżającej się zimie. Nasz rząd mierzy się z wyzwaniami, z którymi nie miał do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach żaden inny. Pokazaliśmy w zeszłym roku, że pomimo tego, że wiele sytuacji nas zaskakiwało, potrafiliśmy wypracować rozwiązania, które trafiały do poszczególnych potrzebujących grup społecznych. Przewidujemy, że ten nadchodzący sezon jesienno-zimowy również będzie trudny. W związku z tym już dzisiaj w Ministerstwie Klimatu pracuje zespół, który ma koncentrować się na rozwiązaniach, które zapewnią równe bezpieczeństwo w tym roku dla społeczeństw, dla jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj mówimy o stabilizacji trochę cen energii na rynku. To jest dobra wiadomość, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest wciąż sytuacja, o którą moglibyśmy nazwać komfortową. Co będzie największym wyzwaniem? Co może być za te parę miesięcy? Trudno dzisiaj przewidywać, dlatego że sytuacja zmienia się tak bardzo dynamicznie, że wszystko może nas zaskoczyć. Natomiast scenariusze oczywiście są rozpatrywane w kontekście tego, czego doświadczyliśmy w minionym sezonie, bo przerobiliśmy już kilka sytuacji, choćby dostępność węgla, choćby cena węgla, cena gazu, cena energii. I te wszystkie kwestie podlegają dzisiaj pracom i dyskusji w ramach naszego wewnętrznego zespołu. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, była z nami na kongresie 590. Dziękuję pani za komentarz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. A było to... Podsumowanie dnia. 13 minut pozostało do godziny 19. Dwie dwójki i 7 trójek jeszcze w sprawie meczu. Niech się kibice cieszą, że ładny mecz widzieli. I tyle. No, widzieli. Każdy to widział. I cieszą się kibice, cieszą. Tyle, że w Mołdawii. Welcome to the city of lies, where everything's got a price. Gonna be in your favorite place. You can be a movie star and get everything you want. Just put some plastic on your face. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till tip the gossip, burn down your toe. You're not iconic, you are just like that mold. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you choke. Tip the gossip, burn down your toe. You're not iconic, you are just like that mold. Don't act like you don't know. And acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get you by. So come on, let's try it just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Gossip, burn down your troll. Maneskin w audycji popołudniowej o meczu. Mówimy jeszcze maile od państwa. Nikolaescu strzelił dwie i to była kompromitesku. Trzecią dołożył Babolo, ale to my mieliśmy Babolę. Myślę o tym meczu cały dzień i mam dwie hipotezy. Pierwsza, tak się gra na zwolnienie trenera. Druga, trzeba sprawdzić transfery bukmacherskie w przerwie meczu. Z pozdrowieniami od pana Radka z Radomia. Polscy piłkarze zasługują co najmniej na Nagrodę Nobla, pokojową oczywiście, bo przyczynili się do tego, że chociaż jeden dzień w życiu Mołdawian był udany i szczęśliwy. Dwie dwójki i siedem trójek za 10 minut 19. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Marta Strzemoniak i jego nagrania także, pamiętamy, zdobywały listy przebojów na 22. Ostatnio 3 do góry. A my zdobywamy nie jedną drużynę. No właśnie, i państwo także wymyślają niestworzone historie po wczorajszym meczu w Kiszyniowie. 2-2 i 7-3. Z Mołdawii do Polski 3-2, a z Polski do Mołdawii 2-3. Nowy numer kierunkowy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. U nas niezmiennie 2-2 to numer kierunkowy, 7-3 numer telefonu. Nigdy nic się nie zmieni, póki będzie PZPN. I choćbyśmy tu najlepszego trenera z kosmosu ściągnęli, to dalej to tak będzie wyglądać. Mamy zwracać baczniejszą uwagę na to, co mówimy. Chciałam zapytać redaktora prowadzącego, który jest dla mnie jak słońce, co znaczy na dwoje babka wróżyła? Ja jestem młodą babką. No i o co chodzi? Tak powiedziałem, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No akurat wczoraj było to drugie. Proszę zostać z nami, za chwilę serwis o 19:00. Zapraszamy do reklamy. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699,99 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.